Polski. Nie tylko dla nas, ale też dla nich. Bohateron.pl. Partnerzy strategiczni akcji PKN Orlen i Polregio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia wybiła szósta. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Kajakarki Karolina Naja i Janna Puławska zdobyły srebrny medal Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Sprawcy ataków na punkty szczepień będą surowo karani, zapowiada premier. Białoruska lekkoatletka Kryścina Cimanowska jutro przyleci do Warszawy. Od wczoraj jest w polskiej ambasadzie w Tokio. Kolejny medal dla Polski na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Kajakarki Karolina Naja i Janna Puławska zdobyły srebro na 500 metrów. Łączymy się z Tokio, gdzie zawody śledził Dariusz Urbanowicz. Ależ emocje. Polki popłynęły jak po swoje. To trzecie igrzyska. Ma już dwa brązy i w końcu srebro. Mówi o Karolinie Naji, która ma trzeci krążek w swoim dorobku. Tutaj Karolina płynęła z Anną Puławską. Kilka minut temu zdobyły wicemistrzostwo olimpijskie w wyścigu kajakowym na 500 metrów. I tak jak powiedziałem, trzeci medal Karoliny i trzeci medal dla Polski tutaj w Tokio. Mamy srebro wioślarek, złoto sztafety 4x400 mieszanej w lekkiej atletyce i teraz właśnie kolejny medal wyciągnięty z wody. Polki popłynęły na skrajnym torze, ale świetnie wykonały swoją pracę. Atakowały Nowozelandki, które jednak okazały się nie do ugryzienia. Zatem złoto dla Nowej Zelandii, srebro dla Polski, brąz dla Węgier. Wcześniej na torze kajakowym tuż za podium uplasowała się Marta Walczykiewicz na 200 metrów, a Kanadyjkarze Wiktor Głazunow i Tomasz Barniak na siódmym na Kanadyjce na kilometr. To tyle z Tokio. Tymczasem pozdrawiam, Dariusz Urbanowicz. Dziękujemy za relację. Będziemy się z Dariuszem Urbanowiczem łączyć w audycji i w serwisach sportowych. 10 tysięcy złotych nagrody za pomoc w ujęciu sprawców podpalenia punktu szczepień i sanepidu w Zamościu wyznaczył minister zdrowia. Policja zapowiada, że zatrzymanie przestępców to kwestia czasu. Śledczy mają nagrania z monitoringu. Michał Fedusia. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że ataki przeciwników szczepień na placówki sanitarne będą spotykać się ze stanowczą reakcją służb. To bardzo ważne, aby zatrzymać czwartą falę. Nie będzie żadnej tolerancji i będziemy z całą determinacją ścigać wszystkie przypadki tego typu. W Zamościu atak na infrastrukturę związaną ze szczepieniami na COVID-19 postawił w stan gotowości służby wojewody lubelskiego, inspekcję sanitarną i policję, dodał szef Komendy Głównej Policji Jarosław Szymczyk. Poleciłem powołanie specjalnej grupy, która już zajmuje się tą sprawą. Mamy zabezpieczone monitoringi, prowadzimy bardzo intensywne czynności zmierzające do ustalenia i zatrzymania sprawcy tego ataku. Niewykluczone, że punkty szczepień będą mogły liczyć na całodobową ochronę. Michał Fedusio, Polskie Radio. Resort Zdrowia potwierdził wczoraj 91 nowych przypadków koronawirusa. Nie zmarła żadna zakażona osoba. W szpitalach przebywa ponad 270 pacjentów z COVID-19, a 38 jest podłączonych do respiratorów. Wiceminister zdrowia Waldemar Kreska mówi, że tylko dzięki szczepieniom możemy uniknąć czwartej fali pandemii. To jest jedyne wyjście, abyśmy uniknęli wzrostu tych nowych zakażeń na jesieni, czy też tej czwartej fali koronawirusa. To naprawdę wszystko zależy tylko i wyłącznie od nas. Jeżeli zaszczepimy się w ilościach kilku milionów jeszcze osób, myślę, że te wzrosty nie będą tak duże. W pełni zaszczepionych przeciwko koronawirusowi jest 17,5 miliona Polaków. Polska pomaga białoruskiej lekkoatletce, która będzie ubiegać się o azyl polityczny. Premier Mateusz Morawiecki napisał w mediach społecznościowych o bandyckiej próbie porwania sportsmenki, która jest krytyczna wobec białoruskiego reżimu. Kryścina Cimanowska przebywa w polskiej ambasadzie w Tokio, gdzie otrzymała wizę humanitarną. Jutro ma przylecieć do Warszawy. Włodzimierz Pac. Niezależne białoruskie media poinformowały, że Kryścina Cimanowska, którą białoruscy działacze sportowi chcieli odesłać do kraju, miała wziąć udział w biegu na dystansie 200 metrów. Została jednak wycofana z udziału w igrzyskach. Stało się to po tym, gdy skrytykowała białoruskich działaczy sportowych. Białoruski Komitet Olimpijski twierdzi, że decyzję w sprawie lekkoatletki podjęto na podstawie badań lekarskich w związku z jej emocjonalnym i psychicznym stanem. Międzynarodowy Komitet Olimpijski tymczasem zażądał wyjaśnień od białoruskiego komitetu. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Kierowca autobusu miejskiego z Katowic, który śmiertelnie potrącił 19-latkę, był pod wpływem leków antydepresyjnych i przeciwbólowych. We krwi 31-latka nie było obecności narkotyków i alkoholu. Prokurator Aleksander Duda mówi, że śledczy zbadają, jaki wpływ leki mogły mieć na zachowanie kierowcy.

gra na trójkę. Out of this hole, out of this life. Wanna buy a piece of paradise? Wanna buy a piece of paradise? Take you out of the desert, get back your mind. Wanna buy you a piece of paradise? Peace of Paradise to John Porter w programie trzecim Polskiego Radia, 16 minut po godzinie 6. Na Węgry pojedźmy teraz na chwilę, dlatego że tam wprowadzono ciekawy pomysł. No wiadomo, jeżeli przekraczamy prędkość na drodze albo łamiemy przepisy, to dostajemy mandat. Ale uwaga, za przestrzeganie przepisów mamy nagrody. Od początku sierpnia na Węgrzech, czyli od 2 dni, działa aplikacja, która daje punkty tym, którzy przepisowo jeżdżą po drogach. System obsługują policjanci, monitoruje on przede wszystkim prędkość pojazdu i porównuje ją do dopuszczalnej prędkości na konkretnym odcinku. Punkty za przepisową jazdę można potem wymieniać na rabaty w sklepach albo prezenty. Od drobnych upominków przez nawet telefony komórkowe, aż po samochody. Nagrody czekają też na najmłodszych, bo dzięki przepisowej jeździe rodziców można budować postaci policjantów, komandosów i śledczych oraz wyposażać ich w sprzęt w specjalnym programie. Coś, co dzieci dzisiaj lubią najbardziej, czyli mama daj 10 zł na wirtualny karabin. No to tutaj nie trzeba już dawać 10 zł, tylko można przepisowo wyjeździć sobie takie rzeczy. Bojących się o prywatność policja uspokaja. Aplikacja nie jest używana do identyfikacji pojazdu ani kierowcy. Oznacza to też, że za jej pomocą nie będą przydzielane kary tym, którzy przekroczą prędkość podczas korzystania z tej aplikacji. Czytając to ostatnie zdanie, to mam tylko ochotę sobie sam dopowiedzieć: na razie. No ale dobrze. Samodyscyplina, tak właśnie. Węgry to jest pierwsze państwo na świecie, gdzie taki system działa. Zatem gdyby państwo się pojawili na Węgrzech i chcieli przetestować w wakacje zbieranie punktów za przepisową jazdę, no to można. 17 po 6 w Trójce Remedy i Black Crowes teraz. Proszę bardzo. Baby, Czy ten utwór to rock and roll, czy ten utwór to rock? Nie, proszę Państwa, ten utwór to swing. A skąd wiem? A wiem stąd, że jak pierwszy raz wysłuchałem Remedy, The Black Crowes, to byłem pewien, że wokalista jest czarnoskóry. Dlatego, że specyficzny sposób śpiewania tutaj nadaje pewnego właśnie nie rytmu, a swingu temu utworowi. Zatem Remedy za nami w programie trzecim Polskiego Radia. Jak się czują koty? Jak się czują konkretne koty? Nasz kot jak się czuje? Czego by chciał? Ciężko czasem zgadnąć, a teraz dzięki smartfonom dowiemy się, o co mu chodzi. Twórcy nowej aplikacji dla miłośników kotów przekonują, że smartfon jest w stanie odczytać, czy zwierzę odczuwa ból, dyskomfort i wszystko to na podstawie zaledwie jednego zdjęcia jego pyszczka. Algorytm analizuje 5 kluczowych danych, a w tym czasie zwierzę przez dłuższą chwilę musi nieruchomo spoglądać w obiektyw kamery. Kto ma kota i próbował mu zrobić zdjęcie, ten wie, że to nie jest taka prosta sprawa. Ale zgodnie z zapowiedzią twórców aplikacji, w przyszłości będzie ona pomocą naukową dla młodych weterynarzy. Ci jednak przestrzegają przed poleganiem wyłącznie na wynikach aplikacji, tym bardziej, że opiera się ona na analizie jedynie kociej mimiki, a nie uwzględnia innych zachowań. Proszę Państwa, kto miał kota, ten wie, że kot ma 2 uczucia i odczucia i 2 nastroje. Głodny i śpiący. Już, nie trzeba aplikacji do tego.

21 minut pozostało do godziny 7. Zobaczmy, co słychać w dzisiejszej prasie. Prasowanie w Trójce. Czyli nasz niepolityczny przegląd nie pierwszych stron gazet. Naprawdę nie pierwszych, bo drugą stronę Gazety Wyborczej mam przed oczami. Mamy tutaj premierę nowego Wesela Smarzowskiego. Jeden z najbardziej wyczekiwanych polskich filmów ostatnich lat. Opowieść o manipulowaniu emocjami i ostrzeżenie przed mową nienawiści. Tak zapowiadają twórcy. Reżyser po raz kolejny przygląda się współczesnej Polsce i odmalowuje ją w charakterystycznym dla siebie i bezlitosnym dla oglądających języku. Zatem data premiery nowego Wesela została podana i ma być to 8 października bieżącego roku. Tak mówi dystrybutor. Zimą w sieci pokazał się fragment krótki Wesela i tak zwany making of, czyli jakieś zakulisowe nagrania z planu zdjęciowego. To dzisiejsza Gazeta Wyborcza na drugiej stronie, a na trzeciej stronie temat dnia. Polacy boją się skutków zmian klimatu. 80% Polek i Polaków coraz bardziej obawia się katastrofy klimatycznej. Mówi o tym najnowsze badanie opinii publicznej przeprowadzone przez Deloitte. Boimy się ekstremalnych zjawisk pogodowych. To ponad połowa z nas. Połowa z nas z kolei boi się gorszej jakości powietrza, a 6% naszych rodaków nie ma żadnych obaw związanych ze zmianą klimatu, ale to, w jaki sposób zmiana klimatu wpłynie bezpośrednio na nasze życie, martwi nas równie bardzo, bo ponad połowa nas boi się wzrostu cen żywności, boi się powodzi, pandemii, czy też wzrostu biedy, to akurat 35%. Więcej na ten temat, temat globalnego ocieplenia, dzisiejsza Gazeta Wyborcza, jest to tam temat dnia. I tam Państwa odsyłam po szczegóły. Kolejny tytuł to Dziennik Gazeta Prawna. Dzisiaj mam dla Państwa dwa tematy związane z elektrycznymi hulajnogami. To jest pierwszy z nich. Właśnie Dziennik Gazeta Prawna mówi, że e-hulajnogi wjechały do mniejszych miast. Liczba jednośladów wypożyczanych na minuty bije rekordy. Część samorządów uważa, że przepisy, które miały ucywilizować rynek, są niewystarczające. Według danych Stowarzyszenia Mobilne Miasto, liczba elektrycznych hulajnóg na wynajem na początku lipca osiągnęła 38 tysięcy i wciąż rośnie. Jeżdżą już nie tylko w największych miastach, lecz także w tych średnich i mniejszych. I wymienione miasta tutaj to Płock, Inowrocław czy Oświęcim. Można wypożyczać takie pojazdy w 60 miejscowościach. Hulajnóg na minuty jest już prawie dwukrotnie więcej niż rowerów, jak przyznaje pan Adam Jędrzejewski ze Stowarzyszenia Mobilne Miasto. I o tym dzisiejszy Dziennik Gazeta Prawna. A tak naprawdę chodzi o te przepisy, które miały regulować sposób poruszania się na elektrycznych hulajnogach. No ale ciężko te przepisy egzekwować. No i artykuł jest ilustrowany przez zdjęcie dwóch młodych pani przejeżdżających na elektrycznych hulajnogach po przejściu dla pieszych. Przypominam, za wykonanie takiego manewru, oprócz ewentualnego spotkania się z pojazdem, który się tego nie spodziewa i może nas potrącić, grozi 500 zł mandatu. Jak te przepisy egzekwować i czy są skuteczne? Dziennik Gazeta Prawna dzisiaj. Jeszcze o hulajnogach w Rzeczpospolitej. Jak przygarnąć bezpańską hulajnogę? Po zawłaszczeniu rzeczy porzuconej stajemy się jej właścicielem. Ha, ale trzeba dopełnić formalności. Jak tutaj czytam w dziale Rzecz o prawie. Uwaga, zdezelowane rowery przy klatce schodowej to nie tylko kwestia estetyki, ale i bezpieczeństwa przechodniów oraz mieszkańców, także bezpieczeństwa pożarowego. I co z tym wszystkim zrobić? Czy to porzucone hulajnogi, rowery i tak dalej? Jak czytam, pokochaliśmy rowery i hulajnogi elektryczne. Ta miłość ma także drugą ciemną stronę. Nie tylko porzucone na ulicach pojazdy wypożyczane na minuty, które są zmorą pieszych i zarządców dróg. Podobnie w cudzysłowie normalne rowery czy hulajnogi, które z jakichś powodów przestają się podobać właścicielom, a ci po prostu nonszalancko porzucają niechciany sprzęt gdzieś obok domu na terenie należącym do wspólnoty mieszkaniowej. I ostatnio pojawił się problem, bo jeden z zarządców nieruchomości zadał pytanie, co zrobić, jeżeli u niego na terenie leżą takie hulajnogi, leżą takie rowery, do których nikt się nie chce przyznać. Co z tym zrobić? I tutaj w dzisiejszej Rzeczpospolitej właśnie poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie i rozwiązanie tego problemu. Nie ma takich schronisk przecież dla jednośladów, zatem trzeba pamiętać, że zgodnie z przepisami prawa porzucenie nie jest wyłącznie czynnością techniczną, jest także, uwaga, czynnością prawną rozporządzającą, polegającą polegającą na pozbyciu się władztwa nad rzeczą w sposób umożliwiający każdemu objęcie jej w posiadanie. Zatem jak dopełnić formalności, żeby przejąć w cudzysłowie taką niczyją hulajnogę, czy też rower, czy też praktycznie każdą inną rzecz. O tym w dzisiejszej Rzeczpospolitej. I na koniec o mandatach parę słów w Superekspresie. Superauta wystawiły już 250 000 mandatów. Drogowcy kupują kolejne 4 samochody do e-kontroli. To są takie pojazdy, jak państwo mogą zaobserwować, powoli sunący w mieście samochód w kolorze białym z taką skrzynką na dachu. To są, na to jest nazwane trumna tutaj w Superekspresie. Jeżeli taki samochód się przesuwa powoli wzdłuż zaparkowanych samochodów, to on je skanuje. I ten samochód sprawdza, kto z nas zapłacił za parkometr. Stołeczni urzędnicy są zachwyceni wydajnością i wygodą, którą dają takie kupione 1,5 roku temu auta do e-kontroli. Białe samochody z trumnami na dachu, w cudzysłowie trumnami oczywiście, skontrolowały już 5,5 miliona pojazdów i na 5,5 miliona pojazdów 250 tysięcy mandatów te samochody wlepiły automatycznie. Czyli już nie zadziała patrzenie przez okno i ej, chłopaki, idą, idziemy wrzucać żetony. Już nie tędy droga, teraz pojazd sprawdzi automatycznie, czy zapłaciliśmy za parking. I o tym w dzisiejszym Superekspresie. A przegląd pracy? To jest nieprawda. Przegląd prasy wróci jutro, przed godziną 7. Bartek Deryło i Burza nam teraz zagrają. Proszę. Czas dogonił mnie, przyszłaś to nie sen, w myślach biorę wdech. Nigdy wcześniej nikt nie spróbował być tobą tak jak ty. Jak duch czekam już pod drzwiami, znów zmieniam kurs, zbliżam się do świata znów. Wejdź do domu, dam ci klucz, ja ochłonę, by być z tobą tu. Dziwnym trafem znów mój puls wzrasta na sam widok jak ze snów tworzę setki bzdur ze splątanych słów. Gdy otworzę drzwi, chciałbym, żeby nikt cię nie zabrał mi. Jak duch czekam już pod drzwiami, znów zmieniam kurs, zbliżam się do świata znów. Wejdź do domu, dam ci klucz, ja ochłonę, by być z tobą tu. Dziwnym trafem znów mój puls wzrasta na sam widok twój. Wejdź do domu, dam ci klucz, ja ochłonę, by być z tobą tu. Musisz wiedzieć, że mój puls wzrasta na sam widok twój. Wejdź do domu, dam ci klucz, ja ochłonę, by być z tobą tu. Dziwnym trafem znów mój puls wzrasta na sam widok twój. Domu dam ci klucz, ja ochłonę, by być z tobą tu. Musisz wiedzieć, że mój puls wzrasta na sam widok twój. młody twórca Bartek Dyryło, debiutujący na antenie radiowej Trójki tym utworem. Trzymam kciuki za wydanie płyty przez Bartka, bo talent niesamowity. Młody człowiek, jak było w Misiu. Młody, a jaki utalentowany. To właśnie on. Tymczasem zaglądamy do naszej skrzynki telefonicznej. Przypominam, 2 2 7 3 to jest nasz numer telefonu. I mamy głos na temat przestrzegania przepisów ruchu drogowego i pewnej modyfikacji przepisów specjalnie dla motocyklistów. A propos działań, jeśli chodzi o poprawę warunków na drogach, ja proponuję dodać dwa. Jedno to nastawiać fotoradary również od tyłu i taki przepis, że wszyscy motocykliści, którzy podginają rejestrację, żeby nie można było ich zidentyfikować, niech będą karani tak, jakby przekroczyli prędkość powyżej 50 km na godzinę na obszarze zabudowanym. Bardzo dziękuję. Pytanie teraz tylko, jak zidentyfikować kierowcę, skoro nie widać jego tablic rejestracyjnych. No, ale to już zostawiamy odpowiednim służbom mrozu i złoto w Trójce. 10 do 7. Łatwo było snuć opowieść o tym, że się nic nie zmienia. Daję słowo, wszystko było po coś. To co traci kolor, zamienimy w złoto. Reszta jest historią, wszystko było po coś. To co traci. Przebić szklanki do połowy puste wychylaliśmy przy stołach, ciągle w gabinecie luster, aż wybuchliśmy od środka. Przeciw złym mocom,